Ідзе наш дзядзька разважае, і лес сустрэнаўку мінае, праходзіць грэблю і балота. Лажылась сонца пазалота наверх лясоў чырвоным шляхам, і ноч панурым сваім гмахам у змрок нізіны спавівала і сон на землю навявала. Вось кончын лес і стоўбцы блізка, туман на возеры лёг нізка, вада шумела каля млына, свістала голасна машына, а там за возерам, як струнка, пралегла роўненька чыгунка. Вось пераезд даўно знаёмы, правей вакзальныя харомы, Антой зварочвае направа, ды ідзе на станцыю рухава. Усё там кіпіць быў час разрухі, снуюць служачыя, як мухі, гудуць шумяць быў вулі пчолы, і ходзяць шумна балаголы, камянятёсы з малатамі, гандляркі бегаюць з кашамі. У ліхтарах агні трапечуць, а гандляры крычаць, шчабечуць і б'юць у грудзі кулакамі, як бы забіць хацелі шмульку. А дзядзька паліць сваю люльку, сядзіць, другую накладае і свайго сябра выглядае. «Э, брат Антоні!» — дзядзька чуе. «Глядзіць!» Аж драка сам шыбуе, ідзе, ківае галавою, і газы пахнясе з сабою. «Здароў, брат Доніс, дзядзька рады, сябру ківае для нарады. Скажы мне, браці, ці не можна?» Пры гэтым дзядзька асцярожна прыгнуўся к Донісу, замяўся. Ды Доніс зразу дагадаўся, што за патрэбу мае сябр. «Дык ці не можна б мне за хабар крыху паехаць на машыне?» «А вось пастой, хай люд адхлыне, кур'ерскі пройдзе, а тым часам мы перамовімся з уласам. Спакойны будь, мы ўсё абладзім, хоць на таварны, а пасадзім». «Дык ты, брат Доніс, пастарайся». «Будь пэўны, брат, не сумнявайся, з казамі мы на торг паспеем». У гэты момант лютым змеем ляціць кур'ерскі, задрыжалі ўсе шыбы ў вокнах на вакзале, і ўвесь народ ураз мятнуўся, і дзядзька наш не аглянуўся, як і яго людская хваля нясла бы шчэпку ў перавалі, і як бы хто іх тут страшна спудзіў. Плячук тут дзядзька прынапрудзіў, крутнуўся моцна навакола, чуць з ног не збіўшы балагола, ды наступіў на бот пад панку, зато між цел прабіў палянку, ён гэтым моцным паваротам, у цвёрды грунт упёршыся ботам. Званок другі, і зараз трэці, і дрыгнуў поезд быццам чэрці, яго сярдзіта скаланулі, дождж цэлы іскар сыпанулі і страшным рогатам заржалі, ды з дымам далей паімчалі. Вакзал пусцеў, люта распаўзаўся, Антос сядзеў або сланяўся, балелі ногі, ўнікла сіла, а спаць так моцненька кланіла. «Ну што, Антоні, рыбу вудзіш? Заснеш, брат, потым не ўзбудзіш. Хадзем, брат, вып'ем, пагаворым». Сябры выходзяць крокам скорым, сядзяць за півам, выпіваюць, аб розных справах разважаюць, а піва ім вяселіць душы і чырванеюць у іх вушы. А праз кароткую хвіліну Антос садзіўся на машыну. На паравозе без білета чхаў да Баранавіч да света. Відаць, у добрую часіну збіраўся дзядзька ў пуцявіну. У Баранавічах налучыўся кандуктар добры. Ён згадзіўся давесці ў Вільню дзядзьку сходна. Уздыхнуў тут дзядзька наш свабодна і, азіраючысь трывожна, у вагон шыбуе асцярожна, куды кандуктар тыкнуў пальцам. І вось наш дзядзька едзе зайцам. Тым часам сонейка ўсхадзіла, палёў узгоркі залаціла, і белаватую смугою туман навіснуў над вадою. Вагон бітком набіт народам, імчыцца поезд поўным ходам, і толькі пыл ён падымае, як ад табакі дзядзька чхае. Пайшоў кандуктар і вачамі шукае торбу з кутасамі. Стхарыўся дзядзька ў куточку, і торба з ім на тым кіёчку, з якім наш дзядзька пехатою учора ішоў адзін душою. Не спаў ён праве цэлай ночы, на свет глядзець не хочуць вочы, а галава сама гуляе, машыне тахты выбівае. Наніз падзе, назад рванецца, туды-сюды яна качнецца і грукне ў сцену, як дурная, як толькі карк яе трымае. Так на вяселлі маладуха, калі датне яе сівуха, забудзе ўсё, ды пойдзе ў скокі, і чэша дробна рукі ў бокі, не чуе долу пад нагамі, і плешча ў тахт яна рукамі. Лягаш у дзядзьку ўцікаваўся, і як з ім толькі параўняўся, пад бок штурхнуў яго рукою, маргнуў, паклікаў галавою. Схапіўся дзядзька наш праворна, і за кандуктарам пакорна, і дзе ён стомлены, заспаны, не раз хінуўшыся, як п'яны. Прывёў ён дзядзьку ў карыдорчык, абодвух іх трымае ворчык. «Едзі сюды!» — кандуктар кажа. «Я буду сам стаяць на стражы. Ідзе кантроль, дык ты схавайся, сядзі цішком, не адзывайся». Не кашляй моцна і не грукай, і з гэтай мудраю навукай кандуктар дзверы адчыняе і хітра пломбы ён знімае, засадзіць гвост, ключом пакруціць, а страх аж вочы дзядзьку муціць, і губа ходзіць бы ў жаробкі. Тым часам дзверы бруднай топкі ўраз адмкнуў кандуктар лоўка і зачыніў бы ў клетцы воўка, запхнуўшы дзядзьку чуць не сілай да гэтай дзіркі апастылай.